تیجے کا ختم جائز ہے یا ناجائز، جبکہ احکام شریعت میں ناجائز لکھا ہے؟ معاذ اللہ، سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا، پڑھنے والے کو غلط فہمی ہوئی ہے. تیجا، دسواں، چالیسواں، برسی، یہ سب ہمارے یہاں جائز ہے اہل سنت میں، اس لیے کہ یہ سال ثواب کے طریقے اور اصل مباح ہے ہر چیز میں، تو جس کی ممانعت نہیں ہے تیجے کی کہیں ممانعت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ممانعت نہ ہونا یہ خود یعنی کسی کے عدم جواز پر دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے، تو تیجا مطلقاً جائز ہے. ہاں اگر کوئی اس میں ناجائز فعل شامل کر لیا گیا تو وہ دوسری بات ہے، جیسے کہ آج کل اس میں تیجے میں کھانے کی دعوت بھی کی جاتی ہے اور سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، تو یہ البتہ سرکار اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں غالباً احکام شریعت میں بھی اس کو ناجائز لکھا ہے، تیجے کی دعوت کو بہار شریعت میں بھی لکھا ہے کہ دعوت خوشی میں مشروع ہے اور میت کے تین دن جو سوگ کے، تو ایام سوگ میں دعوت نہیں کی جائے گی، تو یہ دعوت ناجائز ہے. البتہ غریبوں کو صرف کھلایا جائے، مساکین کو، فقرا کو، تو تیجے میں کھانا کھلا سکتا ہے، غنی کو نہیں کھانا چاہیے، جو صاحب حیثیت ہے وہ، یعنی کہ جو فقیر نہیں ہے، نصاب کی قدر جس کے پاس رقم ہے، جو اس کا مالک ہے اور وہ رقم قرضے وغیرہ میں ڈوبی ہوئی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں کہ جو فقیر نہیں ہے اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے صرف تیجے کا، باقی چہلوم کا فقیر غنی سب کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ مطلقاً کھانا کھلانا کار ثواب ہے، اور تین دن وہ سوگ کی وجہ سے ناجائز تھے، تین دن کے بعد وہ سوگ ختم ہو گیا، تین دن سے زائد سوگ منانا بھی جائز نہیں ہے. ہاں بیوی کے لیے البتہ چار ماہ دس دن سوگ ہے عدت، لیکن اوروں کے لیے سوگ نہیں ہے. اب جیسے چہلوم کا جو کھانا پکایا گیا تو یہ سوگ کا کھانا نہیں ہے، یہ تو کھانا ہے کہ کسی کروڑوں پتی کو بھی کھانا کھلائیں گے ہم اخلاص کے ساتھ، اس کا ثواب ملے گا، تو چہلوم کا کھانا بھی اس کو کھلائیں گے تو ثواب ملے گا، اور جو ثواب ملا اس کو ایصال کر سکتے ہیں. تو کلام صرف تیجے کے کھانے میں، اس کی دعوت نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.